Слухаем спектакль, пастаўлены выключна для аўдыёўспрымання ў 1981 годзе. Ён называецца «Сок манга». Яна ўжо ведае, што падабаецца хлопцам. Людцы цікава, трывожна і нават сорамна ведаць пра гэта. А часам і вельмі прыемна. Асабліва прыемна, што самы модны хлопец з усяго двара Алік ужо не раз вадзіў яе ў кіно. Ось учора, перад пачаткам сеанса, ён павёў яе ў буфет і пачаставаў сокам манга. Яна за салодай выпіла жоўтую, крыху цягучую вадкасць. У той жа вечар Алік хацеў пацалаваць яе. Але сябрукі гаварылі, што з першага разу дазвол на пацалунак даваць нельга. Не, наогул навошта? Я хацеў толькі для цябе. Я ўпэўнены, ты гэтага чакала? Не, зусім не. Я... Слухай. Я хачу ўзяць палатку. Паехаць кіламетраў за 100 тутэйшы джун. І пражыць там цэлы тыдзень. І ты не будзеш баяцца адзін? Адзін я там не буду. А з кім жа? Калі ты не адмовішся падзяліць са мной рабінзанаду? А калі адмоўлюся? Я не хацеў бы такой нечаканасці. А калі адмоўлюся? Ну... Тады са мной будзе Діянка з трэцяга пад'езда. Я адмаўляюся. Я адмаўляюся. Так. А я думаў, ты любіш. Любіш сок манга і прыхапіў у машыну некалькі банак. Я адмаўляюся. Прыкры сок, прыкры і частуем сваю дзяку. Яна пакутавала двое суток. А на трэція суткі, калі ўбачыла з балкона, як Алік пасадзіў у сваю ладу Діянку з трэцяга пад'езда, кінулася, як апантаная з кватэры. Пакуль апусцілася з 7-го паверха, лады ўжо не было. Больш 2 гадзін Алік недзе катаў Діянку. Люда не падышла, калі ўбачыла, як яны вярнуліся. Да позняга вечара сядзела яна ў цёмным кутку двара. Не помнічы сябе, паднялася ў кватэру і доўга стаяла перад тэлефонам. Я люблю цябе. Я згодна. Я не магу больш. Добрый день. Добрый день. Я Даруйте, але я хотела б поговорить с матерью Люды. Так, Люда моя дочка. Меня зовут Ганна Петровна. Проходите, коли ласка. Дякую, дякую. Сядайте. Не, дякую, я ненадолго. Может, чаю? Не, не треба. Дякую. Ну, я слухаю вас. Вы даремно подумали, как бы это вам сказать, я не зусім... Не, я зусім не знаёміцца с вами пришла. Я пришла попередить справу тем, что Люда, Люда ему зусім не пара. Мой Альгерт, выхованный, интеллигентный, и он третий курс института закончил. Друг нашего дома, профессор Живогубский, говорит, что наш Алька... Даруйте, даруйте, але что вам потребно от меня? От вас? От вас ничего. Я только прошу... Не, я навод потребую, как ваша дочка Люда покинула в спокой моего хлопчика. Я не могу допустить, каб некая зеленушка еще от земли не отросши спокушала моего... Идите, идите зараз же отсюля. Я пойду, але я обнеславлю всю вашу семью. Вам не удастся облытать мое доверливое дитя. Вам не удастся убиться у свояства. Это ж только подумать, 16 годов только исполнился, а уже який нюх на выгодное замужа. Идите. Теперь я переконалася, что дочушка керує мамка. Увесь город будет на вас пальцем показывать. Не, я молчать не буду. Потом мать кричала на Люду, а вечером шапталася с батьком. И вот Люда живе у вёсцы, якая густо заросла безом, потонула в садах. Але для Люды тут пусто и сумно. И наведая, что мать написала деду долгое письмо, и он, коли читал его, незадоволенно позирал на внучку настороженным позерком. Вечерами, лежачи у ложку, Люда чуе обрывки песен и музыки, что долетают с вечеринки, и тихенько плачет. А потом приходит добрый чаровник, и она у сне утекая с ним далеко-далеко. И она уже была и на яве, утекла одной ч, у гумно, на сено. И дед поднял пол вёски, покуль суседский хлопчик не подказал, где сховалася утякачка. У той вечер дед ей говорил вельми ласкаво. Говорил чомусь про каханье. Каханье, ясочка моя, это коли хлопцу девчина дрожей за всё. Дрожей за мать и батьку. Дорожей життя. Коли не тое, каб покрыўдзіць, падмануць, а каб свое сердце дзяўчынцы отдать. Каб ни горы ёй, ни суму ніяках. А жаночае счастье такое трэба разгледзіць, который тебе кахае. Разгледзь. Сердцем пачуй. Бо коли шчыра кахае, у беду не поведе. Вось так, синичка моя. Не хавайся ты от меня. Хіба не ведаю, что с людьми всякое здарается, а ты ж так само человек. Не хавайся ты от деда своего. Може, запытаться про что меня хочешь, то пытайся. Шмат чего я побачу за свой век. Деду, деду, а ти было такое, ну, каб вас не за во что полечили зусім-зусім недобрым человеком? Усякого было. Ці мала крыўды кожнаму чалавеку выпадае. Ды што крыўду памятаць? Яе час сваім ветрам развее, і не варта пра яе гаварыць. Калі што расказаць табе, дык гэта пра Косціка і Яўгіньку. У вайну было. Ёй 17, а яму 19. Абое як макаў цвет. Партызанам дапамагалі, сувязнымі былі. Карнікі аднойчы воўчай зграі нашу вёску абалажылі. Косцік якраз у дарозе быў, а Яўгіньку схапілі. Зімой было. Калючым дротам яе скруцілі і ў сані кінулі. Карнікі асноўнымі сіламі рушылі, а тыя, што Яўгіньку каравулілі, нарабавацца не паспелі, то і затрымаліся на колькі мінут. А тут Косцік з сябрам Цімошкам падаспелі. А Цімошку 16 было, як і табе цяпер. Невялікія ваякі. Але хто ж Яўгіньку ўратуе? І зброі той, наган ды кінжал. На выездзе з вёскі, дзе Рыгору свірын, заўсёды тут сані аб яго вугал крылом труцца. Хлопцы з-за вугла на карнікаў рынуліся. Двое на пяцярых. Двое хлопчыкаў на звяроў шалёных. А ты пытаеш у мяне пра каханне. Дзеду, дзеду, кажаце, хутчэй, і выратавалі Яўгіньку. Яўгіньку-то выратавалі. Дзядулечка, дзядулечка, ну і... Косцік загінуў. Яўгінька высахла і жыць не хацела. Усё сваё гаварыла, навошта ён мяне ратаваў. А ты мяне пра каханне пытаеш, сінічка мая. А яна і цяпер тое ж гаворыць. Хай бы я загінула, толькі б ён быў жывы. Дзе ж яна цяпер? Ну і нездагадлівая ж ты, дзяўчо. А хто ж у нас за брыгадзіра, калі не Яўгінія Ігнатаўна? Ой, а ў яе ж сын Косцік. Маленькім узяла яго з дзіцячага дому. Так і жывуць яна ды сын. Харошы хлопец. Пасля той схованкі ў сене з люды пачалі пасмейвацца на вёсцы. І яна, узяўшы кнігі, на цэлы дзень сыходзіла з дому на рэчку. Там сярод густых лазнякоў загарае, купаецца, чытае, бо проста доўга глядзіць, лежачы на спіне ў неба, пакуль непрыкметна не засне. Люда застаецца на рэчцы да самага захаду сонца. Тады ад вёскі, якая стаіць на ўзгорку, аж да самай рэчкі сцелюцца доўгія выцягнутыя цені. А паветра робіцца тугім, свежым і моцна пахне рэчкаю, поплавам. І так прыемна ісці, ступаючы босымі нагамі па халодным зялёным аксаміце, а потым ужо на ўзгорку па цёплай пяшчотнай пудры дарожнага пылу. Яна і тым надвячоркам ішла паволі, як заўсёды, крыху апусціўшы галаву, і валасы яе амаль закрывалі твар. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы деда Романа, унучка? Так. Вы ўсё з кнігамі? Паступаць рыхтуецеся? Не, я на будучы год, а сёлета ў 10 клас. А я вас даўно ля рэчкі заўважыў. Разы два падыходзіў, але вы спалі. Я і не чула. А я блізка не падыходзіў. Навошта, калі чалавек спіць? Я там трасу для магістральнага канала аглядаў. Трасу? А што вы робіце на балоце? Я меліяратар. Памочнік машыніста экскаватара. Значыць, не стане гэтай рэчкі? Шкада? Рэчка застанецца. Мы дамагліся змены праекта. Вы? Але ж вы толькі памочнік машыніста. Не я, наш калектыў. А вы? Вы асабіста? Ну і я тое сёе зрабіў дзеля рэчкі, якая вас так вабіць. Давайте я вас падвязу. Не. Не. Не трэба. І навошта? Каб вы хутчэй былі дома. Як вас завуць? Кастусь. Просто Костик. Костик? Костик. Вы ёсць сын Евгеніі Ігнатовны? Так, і ёсць. А можаце гаварыць са мной на ты? А вы любіце сок манга? Не, я буду гаварыць з вамі на вы. Чаму? Я ніколі не каштаваў соку манга. Ні разу? Ні разу. Не бяда. Калі-небудзь пачастую вас сокам манга. За што? Ну, за тое, што вы Костик. Костікаў многа, соку не хопіць. Не смейцеся. Хіба вы не ведаеце, хто яшчэ называўся такім імем? Ведаю. Сядайце, я падвязу вас. Навошта? Вы баязліўка. Вы баіцеся свайго дзеда Рамана. Гэта вы баязлівец. Вы баіцеся гаварыць са мной на ты. Ты, Люда. Мне пра цябе гаварыла мама. Гэта ты баязліўка. Хаваешся ад людзей, баішся сесці на матацыкл. Не, я баюся, што твой вослік не пацягне. Паспрабуй сесці. Ну што ж, сяду. Так. Сюды. Так. Села? Села. Паехалі. Ну, вось і вёска. Хочаш зведаць, як бегае вослік? Выскачым на бальшак. Хачу. Костик. Матацыкл, пакінуўшы вёску ў баку, паімчаў па бальшаку ў чырвань захаду. У Людкі закружылася галава, перахапіла дых, халацік агаліў ногі і трапятаў паветры. Яна трымалася за Костіка і баялася паварушыцца. Ну як? А вы маглі б завесці мяне ў горад і нікому не сказаць, куды я знікла? Не вельмі, вельмі трэба. Вы выратавалі б мяне, Костіка, а я пачаставала б вас сокам манга, калі ён яшчэ ёсць у буфеце аднаго кінатэатра. Ты не жартуеш? Не, мне вельмі трэба, Костік. Ну што ж, паедзем, калі трэба. Але нам прыйдзецца ехаць ледзь не ўсю ноч. А ў мяне заўтра выхадны. Толькі я зараз аддам табе свае штаны і пінжак, а сам вазьму з багажніка камбінезон. Чакай мяне тут. Ну, ось. Так, апранай мой костюм і паедзем. Не, я пажартавала. Можа, я пасля папрашу вас, Костік, завесці мяне ў горад, а цяпер паедзем да вёскі. Ой, толькі ж не ганіце так хутка. Не буду. А ты хочаш навучыцца вадзіць матацыкл? Хачу. Вельмі. Только боюсь. Завтра могу украсть тебе з речки, кабы дед Роман не ведал. Я до мотоцикла примацую коляску. Добро, добро, только я слезу тут и пойду, кабы он не бачил меня звать. До завтра. Сок манго. А чаму ты са мной на вы загаварыла? Да заўтра, Костік. У тую ноч Людка заснула толькі пад раніцу. Сніла яна чараўніка, які выйшаў аднекуль. Бачыла яго то ў касцюме, то ў камбінезоне. Але хутка ён знік, бо з'явіўся Алік і вельмі настойліва пачаў частаваць яе сокам манга. А сок гэты быў занадта салодкі і занадта густы. Перастук матацыклетнага матора разбудзіў яе. Ну што, не спіш, сінічка моя? Матацыкл разбудзіў. Это Костик со своей мати поехал. А куда так рано? У их заведенка такая. У субботу полья глядать. Деду, а он любит свою мать? Костик? Костик гонорится ею. Его мать варта гонору. А он часом не хлестаков? Гэты Костик? Что? Что? Який гэта? Хлестаков? Ну, гэта такі чалавек, які выдае сябе Бог ведае за каго, а сам нічога не варты. Эх ты, дзяўчо зялёнае, не ведаеш чалавека, то не думай пра яго нядобра. Костика ўся вёска пабажае. І ветлівы, і працавіты, і забочны на інжынера вучыцца. Калі ёсць сярод людзей паганцы, то не на іх свет трымаецца. А на чым жа ён трымаецца, дзеду? На дабрыні чалавечай, на шчырасці і на сапраўдным каханні, сінічка моя. Так-так, не глядзі на мяне вачыма спуджанай казы. На каханні. І пра гэта табе можна сказаць. Чалавек чалавеку пра ўсё можа сказаць, калі ў слове яго атруты няма. Травель рэчкі доўгая, бліскучая, халаднаватая. На ёй так прыемна ляжаць і глядзець у далёкае неба. Соладка туманіцца ў галаве, і самі па сабе заплюшчваюцца вочы. Чалавек павінен як мага хутчэй зведаць самога сябе. Не спазняйся зведаць асалоду жыцця. Перастук матацыклетнага матора заглушае гэты голас, і Людка прачынаецца. Доўга ляжыць нерухома, нібы нечага чакае, і робіцца ёй вельмі няёмка, бо яна ўпершыню зразумела сэнс гэтых слоў. Як добра, што Костик не чуў іх, што ўсё гэта толькі ў сне. Ужо каторы вечар падвозіць Костик яе да вёскі, і кожны раз нечакана абуджаецца ў ёй намер папрасіць яго адвесці яе ў горад. І кожны раз яна адкладвае гэтую просьбу на заўтра. І пасля перажывае задавальненне, што не папрасіла. Прывітанне, сок манга. Хочаце на возера? Не хочу. Шкада. А калі скажу, что хочу? Тады по дарозе я покажу вам, дзе той партызанскі лагер. Мы поп'ем вады з той самой крынічкі, якая паіла партызан. І вашу маці? Так, і маю маму. Значыцца, ведаеце. Дзед Роман расказаў. Ваш дзед адважны чалавек. Цікава. Раскажыце. По дарозе раскажу. Раскажу, за што ён атрымаў ордэн айчыннай вайны. Вось як? А я не ведаю. Вось жа які хітрун мой дзядуля. Костик, у мяне да вас просьба. Не трэба больш са мной на вы. Добра. А ў мяне да вас будзе сустрэчная просьба. Да цябе. Да цябе, Люда. Па-першае, ты са мной таксама на ты. Па-другое, на будучы год ты закончыш 10 клас, прыедзеш сюды адпачываць і рыхтавацца ў інстытут. Прыедзеш? Не ведаю. Не ведаю, Костик. Тады даруйце. Костик, вы зноў на вы. А ў мяне ёсць яшчэ адна просьба. Навучы мяне вадзіць матацыкл. Што ж, адразу і пачнем. Сядай за руль. Так, саджуся. Вось, тут педаль скоростей. Ага. А тут шчапленне. Шчапленне. А гэта газ. Так. Прыціскайце рычаг шчаплення, так? Угу. Я баюся. У мяне не выйдзе нічога, не. Не хвалюйся, атрымаецца. Націсні педаль скорасці. Шчокнула? Шчокнула. Адпускайце шчапленне. Так, і прыбаўляйце газ. Вось так. Не бойся, я буду падстраховаць. Седзіш у калясцы. Адпускайце шчапленне. Ну вось, паехалі. Ой, не. Слухайте, едзем. Едзем. Костик, я прыеду. Я абавязкова прыеду будучым летам. Ну вось, не атрымліваецца. У мяне заўсёды нічога не атрымліваецца. Атрымаецца. Абавязкова атрымаецца. Ну давай усё спачатку. Ты ведаеш што? Звесці ў вёску балацянку. Балацянку. Адна назва чаго варта. І на карце гэтай вёскі няма. Каму гэта трэба? Каб яна была на карце. Што ты шукаеш на карце, мой, а? Нашу дачу, ма. О, маленькі ілгун. А чаму вочы злосныя? Дрэнна спаў? Дзякуй, мама. Мяне не будзілі. Я сам прачнуўся. Айчо, ты апрануў дарожны касцюм? Мой Айчо збіраецца сесці за руль? Так, мама, я паеду шукаць балацянку. Балацянку? Што гэта такое? А гэта тая самая вёска, куды дзеля твайго спакою і майго шчасця саслалі наіўную дзяўчынку. Гэта ты наіўны, мой хлопчык. Я жадаю табе... А сам я магу чаго-небудзь жадаць. Ты яшчэ не ведаеш жыцця. А як жа я зведаю яго, калі ты гатова трымаць мяне дома як пакаёвую псінку? Ты неўдзячны, Айчо. Я раблю ўсё, каб ты меў у жыцці незалежнае становішча. Але не ад цябе. Незалежная залежнасць. Што гэта такое? Кінь гэтая белабрысая кацяня. Гэтая Людка, яна, ну, разумееш, яна не для нас. Яна зусім не для нас. Айчо. Трэба бачыць сваю перспектыву, трэба шукаць належнага асяроддзя. Айчо, зялёны воўчанька ты мой. Мужчына можа пабыць і ветрагонам, калі ў яго ўжо ёсць становішча. Ну, няхай ён часам зробіць фінт дзеля забавы. Як наш бацька. Айчо, Айчо, аб гэтым табе рана судзіць. Я не хачу нікога судзіць. Я хачу жыць, як мне падабаецца. Сёння, заўтра, калі захачу і як захачу. Ой. Бывай, мамал, я не хвалюся за мяне. Ох, як я хацеў бы заблудзіцца, але я не з тых, хто забываецца. Куды ты, Айчо? Скажу, калі вернуся. Некалькі вечароў Людка вучылася ездзіць на матацыкле. Яна ніяк не магла пераадолець страх, але нарэшце неяк раптам адчула ўпэўненасць, і ёй пачало здавацца, што яна ездзіць на матацыкле вельмі даўно. Дзіўна, але разам з гэтым адчуваннем узнікла і другое, яшчэ глыбока затоены, незразумелае ёй самой. Мабыць, гэта было першае адчуванне сталасці. Люда працягвала кожны дзень хадзіць на рэчку. Яна часта сядзела на беразе, да забыцця ўглядалася ў сінюю плынь і бачыліся ёй там, змяняючы адзін аднаго два твары. Алек глядзеў адтуль горда, са з'едлівай усмешкай, глядзеў некуды паверх Люды. Ёй было страшна. Вось ён, Алек, зараз зірне на яе, і яна ўздрыхне пад яго позіркам, стане зусім іншай і пакорліва прыме яго словы, як загад. Яна ўздрыгвала, нібы ад холаду, і адводзіла позірк на іншае месца стрыжнёвай плыні. Бачыўся там загарэлы, адкрыты, з рэдкімі вяснушкамі на носе твар Косціка. Вочы яго глядзяць чамусьці сумна, шукаюць позірку Людкі. Яна апускае галаву. Ужо сіняўся надвячорак, калі пасля трывожных думак, баючыся іх і саромеючыся, стаміўшыся ад папрокаў самой сабе, Людка моцна заснула. У сне да яе прыйшоў Алек. Мабыць, яго прысутнасць патрэбна была, каб Людка магла паспрачацца з ім. Чаму ты не ўцякаеш з вёскі да мяне? Я яшчэ сама не ведаю пэўна чаму, але тут жыў той Косцік, а ёсць яшчэ. Ну і што, што жыў? Той час был его час, а наш час для нас. А хіба у наш час няма таких, хто мог бы за каханне, но так, як Костик? Не смейся, не смейся. Я не люблю твоего соку манга. Змоўкні, гэта страшно, что ты смеешься. Нам не трэба помирать за каханне. На что помирать? Калі варта толькі паклікаць. Той Косцік быў і ёсць. І ты не павінен больш з'яўляцца да мяне. І Алек знік. А разам з ім з яе сэрца выйшаў нечы пякучы боль. Сон яе стаў спакойны, дыханне роўнае, разняволенае. Цяпер у сне яна бачыла твар дзеда Рамана у глыбокіх маршчынах з выцвілымі вачыма, адкрытыя, шчырыя, поўныя дабрыні. Яна не чула, як падышоў Алек не ў сне, а наяве. Люда! Люда! Прачніся! Боже, хто мой, у якую бярлогу забралася і спіць. Эй! А Алек, ты? Ой, навошта? Твой рыцар з'явіўся, каб выратаваць цябе з палону дзікуноў. А мне здалося, што знаў гэта ў сне. Ну, пайшлі да машыны. Да машыны? Угу. А навошта? Лёс посылае нам светлую пляму. Мае продкі паехалі адпачываць. Кватэра свабодная, цэлыя два тыдні. Я забіраю цябе ў горад. А можа, я не хачу ў горад? Ну, жаданні пералётныя птахі. А ўвогуле ў наш век всё наадварот. Куды рыцары, туды і дам. Вы не хочаце быць выратаванай ад старадзедаўскага дамастроя. Цэлыя два тыдні свабоды. Навошта? Навошта ты прыехаў? Як? Дарэчы, Я достаў 20 банок соку манга. Мы будзем смакаваць. А калі я не паеду? Не манкіруй, Людка. Пашкадуеш? Мае сукенкі ў дзедавай хаце, а ў гэтым сарафанчыку... А рыцар усё прадбачыў. Усё цябе чакае ў машыне. Ну, пайшлі, Людок. Прафарсіруем дні імклівыя. Прашу, мая Дульцінея. Ну, што задумалася? Гляджу на вёску. Яна зусім не такая, як думалася раней. Боже на мой. Як же ты тут зашувіхвалася? Паехалі, паехалі. Не, я не магу вось так, не развітаўшыся. Ты што, Людка? З кім гэта табе трэба развітацца? Да яны рады будуць, калі не трэба будзе цябе выхоўваць. Не, тут жывуць добрыя людзі, і я не паеду з табой. Я толькі праеду да бальшака. Навошта ты прыехаў? Навошта? Што з табой, Людка? Нічога. Тут жывуць добрыя людзі, а ты... Ты зневажаеш. Але што ім да цябе, а табе да іх? Паехалі! Чакайце! Дапамажыце! Бяда ў нас! З брыгадзіркай нашай бяда! Раптам сэрца! У бальніцу трэба хутчэй, а тут якраз машыны нідзе няма ніякай. Не магу. Пазваніце і выклічце хуткую дапамогу. Ой. А ты, дзяўчынка, здаецца, унучка дзеда Рамана. І табе, дзіцятка, Яўгінька не чужая. Яна ўсёй вёсцы, усім нам сястра. Сына яе якраз жа нема дома. Экзамены паехаў здаваць. Матацыкл з каляскай стаіць, а за руль сесці нема каму. Час гарачы, дома толькі старыя ды дзеці. Дзетачкі мае, ратаваць Яўгіньку трэба. А то пакуль дазвонішся, а трэба хутчэй, дзетачкі. Пойдзем, дзетачка. Я сяду за руль матацыкла. Кінь, Людка, кінь. Садіся, падвязем да эскулапа гэту пейзанку. Я не паеду ў горад. Не. І наогул, табе не трэба было прыязджаць сюды. Ты чужы. Ты усім чужы. На канале «Культура» гучала радыёпастаноўка «Сок манга» пад найменным апавяданні Алеся Жука. Ролі выконвалі: вядучы – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леанід Улашчанка, Люда – актрыса Галіна Фёдарова, Алік – народны артыст Беларусі Сергей Журавель, маці Аліка – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Асмаловская, маці Люды – актрыса Алла Доўгая, дзед Раман – актёр Канстанцін Сянкевіч, Костик, сын Яўгіні Ігнатаўны, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Суцкавер. Жанчына – актрыса Маргарыта Громава. Над радыётворам працавалі аўтар інсцэніроўкі Уладзімір Федарынчык, рэжысёр Валянціна Кірнажыцкая, рэдактар Уладзімір Мехаў, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова, гукааператар Соф'я Бязлюдава. Год запісу – 1981.